Televizyonname. Hezeyan kusarım tonton, benim adım televizyon. Çalışmaya veririm son, benim adım televizyon. Cami cemaati 5-10, benimki 1000 kere milyon. Dinli dinsiz laik mason, benim adım televizyon. Yatsı namazını kıldırtmam, sabah namazına kaldırtmam. Söylenenlere aldırmam, benim adım televizyon. Öldürücü bir ağıyım, nefsin keskin bıçağıyım. Kör şeytanın çırağıyım, benim adım televizyon. Yıktım utanma hissini, yaptım her şeyin tersini. Bozdum Müslümanın neslini, benim adım televizyon. Rahmet değilim lanetim, aslında ben bir aletim. Vardır kasıtlı gayretim, benim adım televizyon. Geyik gibi boynuzum var, paylaşılacak kozum var, namusunuzda gözüm var, benim adım televizyon. Beni reddetti hacı hocalar, sonunda teslim oldular, karşı koyamaz oldular, benim adım televizyon. Işık değilim aynayım, ben hep güçlüden yanayım, rolümü iyi oynarım, benim adım televizyon. Zorla her eve girerim, ev sahibine söverim, gafilleri pek severim, benim adım televizyon. Namazlarda vesveseyim, ehli dünyada neşeyim, sevincimden dört köşeyim, benim adım televizyon. Bana bakan gözler yandı, yalanıma herkes kandı, ne söylemişsem inandı, benim adım televizyon. Mana kayboldu tozumda, kalpler kavruldu tuzumda, dünya benim boynuzumda, benim adım televizyon. Ben var isem olmaz sohbet, o semte uğramaz rahmet, kin, ihtiras, fitne, dehşet, benim adım televizyon. Herkes bir bahane bulur, yolları bana doğrulur, nifak mayamla yoğrulur, benim adım televizyon. Daim uzağımdır haktan, kumandalıyım uzaktan, bakan kurtulmaz tuzaktan, benim adım televizyon. Ben Deccal'ın düdüğüyüm, Sam amcanın dikenli gülüyüm, şeytanların büyüğüyüm, benim adım televizyon. Alaları ettim den'i, unutturdum sana seni, şimdi tanıdın mı beni, benim adım televizyon.